Cuando se cumplen justamente 25 años. años, desde que el gobierno vasco tomó la decisión de imponer el tren de alta velocidad, pretende ocultar ante la opinión pública los graves impactos ecológicos, sociales y económicos provocados por el desarrollo de este macroproyecto y por el fomento de grandes infraestructuras. Denunciamos por ello este lavado de cara y la intención de disfrazar con palabras bien sonantes la política desarrollista e insostenible de transportes e infraestructuras que el gobierno vasco ha fomentado durante las últimas décadas. Señor Jasón Garritasuna, hipocresía va. ¡Ah, Malurra! ¡Defenda de Sahur! ¡Ah, Malurra! ¡Defenda de Sahur! ¡Ah, Malurra! ¡Defenda de Sahur! Hipokresia jasangarria. Jasangarritasuna egungo gezurrik handienetarikoa da. Baliabideen xauketaren, petrolioaren gailurraren, aldaketa klimatikoaren eta nola ez, azpiegitura txikizaile eta ez beharrezkoen inposaketaren aroan bizigara. Azken horien artean, abiadura handiko trena dago. Hala ere, egun jasangarritasunaren ideia, markak, produktuak eta zergatik ez, politikoak publizitatzeko erabiltzen den, eszenatoki ideologikoaren parte izatera pasada. Egun Eusko Jaurlaritzak jasangarri gisa aurkezten du arrokeriak bere burua, eta bitartean abiadura handiko trena bultzatzen jarraitzen du. Euskal Herrian inoiz egindako azpigiturari txikitzaileena. Ingurumena gogor erasotzearekin batera, zuleak barne, baliabideen xauketa ikaragarria dakar, materiala energetikoa eta ekonomikoa, guztien etorkizuna hipotekatzen duelari. Mundu honetan jasangarria den bakarra, gobernatzen dutenen hipokresia nazkagarria besterik ez dela salatzen dugu. Gorkon PNV-ek eta bertako Iñigo Urkullu lehendakariak eta Ana Oregi ordezkatzen dutena. Atzeterik ez, txikizioak gelditu. Cuánta madera, cuantita, cuánta madera, cuánta madera, nos mata siempre Urkullu. Lorra da torkizuna, A-T-D-I-K!